आप ज्ञान के कोश हैं, अनुभव की है खान, जाने से पहले इन्हें देते जाए ज्ञान। पड़े भीष्म के कान में मुरली से यह बोल, जाग अंतर आत्मा, उठी अंतर के पट खोल। देखा था भीतर जिसे, बाहर उसे निहार। आत्मा ने अनुभव किया आत्मानंद अपार। बोले मेरा भी हुआ रोग शोक सब शांत, हृदय कमल के सामने आए कमलाकांत। यह बोले बाल ब्रह्मचारी शायक, अब नहीं खटकते हैं वे, बोले नहीं श्याम सुंदर, अब शूल फूल से लगते हैं। यह बोले टीस नहीं उठती क्या छत बिछत इस काया से, वे बोले घाव भर गए हैं मनमोहन की अनुकंपा से। यह बोले अंतर की पीड़ा क्या अंतर से अब हवा हुई, वे बोले नहीं बड़ी इतनी, बढ़ते बढ़ते खुद दबा हुई। वास्तव में गांगे ने पाली शक्ति महान, निज आत्मा में जब हुआ जगदात्मा का ध्यान। बोले करता हूँ प्रकट मैं निष्पक्ष विचार, वत्स युधिष्ठिर तुम नहीं रण के जिम्मेदार। घर ही घर में जब पड़ी चिनगारियां अनेक, भड़की सारे देश में आग भयंकर एक। जूझे निज निज स्वार्थ को युगल राज परिवार, ईंधन सा झोंका गया सब घर सब संसार। जल में थल का थल में जल का भ्रम होने पर दुर्योधन को, यदि नहीं चिढ़ाते भीमसेन तत्क्षण हंसकर दुर्योधन को। पांडव गण की उन्नति निहार गुरु शिक्षा वाले जीवन में, कौरव गण लाते नहीं अगर ईर्ष्या या द्वेष कभी मन में। अपमानित होकर वीर कर्ण मिलता न अगर दुर्योधन से, खिलवाता जुआ न शकुनी अगर अन्याय पूर्ण अवलंबन से। यदि भरी सभा में कृष्णा को अपमानित नहीं किया जाता, पांडव कर्ण का सर्वस्व छीन वनवास न अगर दिया जाता। भ्राताओं से रण करने का संकल्प न दोहराया जाता, वह संधि यत्न अंतिम प्रयत्न बेतरह न ठुकराया जाता। यह देश नहीं होता जग में बदनाम महाभारत जैसा, भारत में ठनता नहीं कभी संग्राम महाभारत जैसा। दीपक जिस तरह अंधेरा खाका जल ही सदा उगलता है, वैसे ही जैसा अन्न मिले मन भी वैसा ही बनता है। यही करता था मुझसे भी भूल दो चार हो गई थी, अन्याय देखती रही किंतु आंख लाचार हो गई थी। हमसे बोले भीम क्यों दुर्योधन था रुष्ट, यह भी कहिए जन्म से क्यों था इतना रुष्ट। बोले गंगा पुत्र है इसका मूल स्वभाव, बीज डालता वृक्ष पर अपना पूर्ण प्रभाव। जिस समय प्राप्त कर पांच रत्न कुंती संतति संपन्न हुई, गांधारी देवी के मन में ईर्ष्या महान उत्पन्न हुई। ईर्ष्या वाली उस माता ने यद्यपि सौ बेटे जाए थे, पर सभी पेट ही से माँ के ईर्ष्यालु तबीयत लाए थे। फिर पड़ा परिस्थितियों का घृत जिससे वह ज्वाला धधक उठी, घर ही में ऐसे समर्थना भीषण विभीषिका भड़क उठी। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, ले ढांक आंख गांधारी ने संचालन किया भांजों का उनके स्वार्थी मामा जी ने। रानी राजा को प्यारी थी, था शकुनी सगा भ्राता उसका, इच्छा थी उसके पास रहे भैया उसका प्यारा उसका। असहाय अंधे नृप ने पाई काफी सहाय तसाले से, हो ही जाता है कुछ लगाव घर वाली के घर वाले से। चरितार्थ यहाँ वह मसल हुई जो कहीं किसी मति वाले ने, दीवार बिगाड़ी आले ने घर बार बिगाड़ा साले ने। या गहरी जड़े जमाने को थी यह भी चाल राजनैतिक, जैसे अक्सर राजाओं में बिछते हैं जाल राजनैतिक। धीरे धीरे अंधे नृप ने उसको साथी सच्चा समझा, शासन संतति का भार सौंप जीवन अपना हल्का समझा। गांधार राज सत्ता पाकर सपनों के किले बनाता था, मंदिर में महामनोरथ के आशा का दीप जलाता था। हार्दिक इच्छा थी उसकी यह व्यक्तित्व न रहे पांडवों का, हो जाए पांडु का वंश नष्ट अस्तित्व न रहे पांडवों का। संपूर्ण राज्य पर एक क्षत्र हो बस अधिकार सुयोधन का, मेरा संसार बनेगा तब जब हो संसार सुयोधन का। भांजे को मौज शौक में रख मैं ही साम्राज्य चलाऊंगा, दुनिया का भाग्य विधाता बन दुनिया भर में छा जाऊंगा। आखिर मामा ने किया भांजों पर अधिकार, ईर्ष्या थी जो जन्म की उसको दिया उभार। माता पिता देते नहीं बचपन में यदि ध्यान, हो जाती है एक दिन मार्ग भ्रष्ट संत ਤਾਨ।